Bueno, Joan, avui una victòria important, 2-1 davant del Santa Eugènia, un rival complicat. Com has vist el partit? Bueno, he fet una primera part una miqueta fluixeta, vull dir, hem estat una mica mal situats, però hem aguantat, vull dir, la segona part hem sortit molt ben, més ben posat, amb una actitud molt positiva, i hem pogut donar la volta al marcador, que era l'important en aquest moment. Un 2-1 i davant d'un conjunt com el Santa Eugènia, que venia reforçat amb jugadores del primer equip, no? Explica'ns, doncs, com has vist el partit? Bueno, vull dir, ha tingut la sort d'aquesta gent, vull dir, descansaven ahir, ens han posat tres jugadores del primer equip, que s'han notat molt, crec que si no els haguéssim posat haguéssim patit molt menys, però bueno, vull dir, és una victòria molt important, encara més que hem posat aquestes tres jugadores del primer equip. També un dels partits que us ha costat més, no?, guanyar, perquè els altres partits fora de l'empat del Sant Pere ho havíeu tingut bastant fàcil, també us feia falta, no?, que algú us posés a prova. Sí, la veritat és que sí, perquè vull dir, avui ha sigut un partit d'aquells que fan afició, i vull dir, això per les noies va molt bé, perquè elles aprenen a patir, que no tenen tot tan fàcil com estàvem fent fins ara. També val a dir que l'equip encara no ha perdut, es manté invicta, un empat i la resta de victòries. Suposo que content, no?, per la marxa de l'equip. Et pots imaginar, estic content, contentíssim. Molt bé, vull dir, les noies, això ens dona molta moral per seguir treballant de la manera que ho estan fent, i bueno, esperem que la cosa continuï igual com fins ara. Doncs moltes gràcies, Josep. A vosaltres. Vinga.